Nou, weer even een gewone afwasshow, hoor. We draaien wel alles van vinyl trouwens. Ja, we zijn er een beetje aan verslaafd geraakt. Goedenavond, welkom op deze 29e november van het jaar 2014. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow. Radio. With version. Music amps are full of love. Sounds so really make you rub and scrub. Sound for dang, dang, middle bang, middle bang, bang, middle bang, middle bang, middle bang. I say, pass the dutchie pan the left hand side. Pass the dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It a go done. Give me the music, make me jump in a di da. It was a cool and low. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp I heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the dutchie pan the left hand side. I say, pass the dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It a go done. Give me the music, make me look in a di da. Bang bang middling bang middling bang bang bang middling bang middling middling bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring of dreads and the session was there in swing. Chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a di da. Come me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say, pass the dutchie on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump. De tijd te schrijven deze week, hè? Pass the Dutchie van de Musical Youth uit 1982. Het schijnt later een eendagsgevlieg geweest te zijn, want we hebben er later ook nooit meer iets van gehoord. Maar toch maar even kloppen voor de jongens. Els blijft van die bel af. Wegwezen. Zo, ja, daar zijn we dan weer, hè. Boe, heel de dag heb ik vinylplaatjes in hoesjes zitten stoppen en bij zitten werken in de grote databases van de Afwasshow. En ik heb ongeveer 400 singles in zitten voeren met de hand, hè, op een typemachinetje zo op de computer. Je hebt dan wel een computer, maar je moet nog steeds wel even typen, anders komt er echt niks in die computer te staan. Maar goed, daar hebben jullie geen boodschap aan, want we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Poetekeloeris Top 100. En dat schijnt een Top 100 te worden, uitsluitend van vinyl. En je kan ook plaatjes uitzoeken. We hebben al iets online gezet. Dan kun je al uit 900 plaatjes kiezen. En de komende dagen komen daar nog veel meer muziekstukjes bij. Nou, wat gaan we in deze show doen? We hebben muziek onder andere van Clint Eastwood en General Saint, Earth and Fire, The Poppies, David Bowie, Frankie Goes to Hollywood, Joe Jackson, Tennessee, Tracy Ullman, Billy Bremner, Spargo, Talking Heads, de Dizzy Man Band. Misschien nog ABBA en Tweeluik worden twee plaatjes van de Frank Boeijengroep. Veel jaren 80 muziek in deze aflevering, want we draaien weer uitsluitend van vinyl. En zoals eerder gezegd, heb ik daar nou eenmaal heel veel muziek van. Dus we gaan door eerst met de muziek. Hier is Clint Eastwood. En Stop That Train. Goedenavond, je luistert naar de AFA Show. Een reguliere AFA Show met de krant, weet je nog wel. En ook nog een oude top 40. Administratiekantoor Koldenhof BV, de specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. Thank you. Clint Eastwood en General Saint. Vraag me af of dat hun echte namen zijn. Denk het niet hoor. Volgens mij hebben ze die gewoon overgenomen van acteurs. Stop That Train uit 1982 was dat. En daarna was het uit 1979. Hut en Fire en Weekend. En het zijn toch wel leuke plaatjes hoor op de draaitafel. Het enige nadeel is, je ziet op een cd-speler, kan je hem instellen van hoeveel resterende tijd het plaatje nog heeft. En dat gaat natuurlijk met een draaitafel wat moeilijker. Maar dat doet er verder niet toe. De muziek is er niet minder om. Hier zijn de Poppies uit 1972 ongeveer. Non, non, rien n'a changé. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettre en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey, hey, hey. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense non, à tout ça, non, mais je ne devrais non, pas toutes ces non, choses-là. Non, non, ne me regarde non, pas et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant. Je chante, je chante. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Ik had een 3 voor Frans op school, ja, maar ik weet wel dat dit er zal niets veranderen betekent. De Poppies, non, non, rien n'a changé. Zo, het is hier weer tijd voor de krant. Zo, even wat dingetjes en feitjes van de krant van vandaag. Gewoon lekker geplukt van het internet. Voor deze 29 november van het jaar 2014. Een klein vogeltje zorgt al weken voor onrust bij de Alphen aan den Rijn. In de polder bij de gemeente wordt sinds 2 weken de Afrikaanse woestijngrasmus gesignaleerd. Ik wist niet eens dat die bestond. Zaterdag verzamelden zich weer tientallen vogelspotters in de Gniphoek, zoals de polder heet. Volgens een woordvoerder van de Dutch Birding Association is deze soort nog nooit waargenomen in Noord-Europa. Het is geen trekvogel, maar een standvogel die als hij nog geen territorium heeft, nog wel eens rond wil zwerven. Hij wordt dan ook wel eens waargenomen in Italië. Maar zo ver uit de route hebben we deze vogel nog nooit gezien. Peking heeft een verbod ingevoerd op het roken in openbare ruimtes, waaronder werkplekken en het openbaar vervoer. Dat meldt persbureau Xinhua. De maatregel die werd vrijdag aangenomen. De nieuwe regels verbieden ook tabaksreclames in het openbaar, op televisie, in films en in kranten. Het verbod wordt op 1 juni van kracht. Op roken in het openbaar komt een boete te staan van omgerekend zo'n €25. China telt naar schatting zo'n 300 miljoen rokers, het hoogste aantal ter wereld. Dat is niet zo gek, het is ook een van de grootste landen ter wereld. Terug naar Nederland. Ouderen in verpleeghuizen vertonen ondervoedings- of uitdrogingsverschijnselen als gevolg van onderbezetting of een te hoge werkdruk. Dat zegt ruim een kwart van de ondervraagden in een enquête van de vakbond Abfacabo FNV onder bijna 3800 zorgverleners. 70% van de ondervraagden geeft aan dat de onderbezetting op de werkvloer of de te hoge werkdruk dit jaar heeft geleid tot incidenten zoals valie-incidenten of conflictsituaties tussen cliënten. Ook worden er volgens de ruim van de helft van de ondervraagden vergissingen gemaakt met het toedienen van medicatie. Een grote meerderheid klaagt over te weinig personeel. Ruim driekwart van de zorgverleners vindt dat ze regelmatig onvoldoende tijd hebben om cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker om via internet aangifte te doen bij de politie. Aangifte kunnen dan ondertekend worden met de digicode. Dat schrijft de persdienst, de landelijke redactie van regionale kranten, zaterdagochtend. Het lukt vandaag niet, Els. Nee, het zit er echt niet in. Ik ben moe, ik heb een zere rug. Ja, het schiet allemaal niet op. Maar we moeten door, we moeten door. Het gebruik van DigiD moet het doen van aangiftes een stuk makkelijker maken dan het huidige slecht functionerende systeem. Veel mensen zouden momenteel moeite hebben met online aangifte, volgens de politie. Enkel via het internet aangifte doen is momenteel niet voldoende. Op het politiebureau moet alsnog ondertekend worden. En dat werkt slecht, geeft de politie toe. Het optreden van Joep van het Hek in de Kleine Comedie vanavond gaat gewoon door. Dat meldt de cabaretier op Twitter. Vrijdag moest een voorstelling in het Amsterdamse theater plotseling worden afgelast omdat van het Hek ziek was. In zijn column in NRC Handelsblad schrijft de cabaretier over wat er gebeurde, al vertelde hij niet precies waardoor hij onwel was geworden. Ik denk dat hij Buckler heeft gedronken, dat zou best kunnen. De eigenaar van een Burger King in Californië trof woensdag in een achtergelaten rugzak $100.000 aan. De politie die is nu op zoek naar de eigenaar van de rugzak. De rugzak was tot nu toe onbekende klant achtergelaten in het hamburgerrestaurant in San Jose. En dat ligt in Amerika, in de staat Californië. Naast de $100.000 zat er in de rugzak ook een pinpas, een paar telefoonnummers, een zak marihuana en wat andere drugs. Altan Shows, dat is de eigenaar van het restaurant, die waarschuwde direct de politie. De politie nam de rugzak mee en is nu op zoek naar de eigenaar. Als die niet binnen 6 maanden gevonden worden, krijgt Kous, die eigenaar van het restaurant, het geld terug. Hij gaat dat echter niet houden, zegt hij. God heeft me een goed leven gegeven, daar ben ik blij om. Ik zal het geld weggeven aan mensen die het echt nodig hebben. Ik vind dat ik dat moet doen. In Kentwood, ook al in Amerika, kregen 3 klanten van fastfoodketen Taco Bell een zak met €2700 mee in plaats van hun bestelling. Omdat Kennedy Roo, Luke Posma en Grant Cruze het restaurant via de drive-in had bezocht, kwamen zij pas kilometers later achter dat het personeel hen per ongeluk zakken met geld had meegegeven. Natuurlijk komt het in de eerste instantie in je geld om het te houden, maar het voelde niet zo goed, zeiden de begunstigden. Het geld was niet van ons. De 3 mensen besloten terug te gaan. De manager barstte in huilen uit toen het geld terug werd gebracht en de klanten kregen alsnog hun eten mee. Ik stopte mee met die krant. Ik heb alleen nog even het weerbericht voor je. Vannacht is er wat lichte vorst. Het blijft het komende etmaal meest droog. De oostenwind neemt geleidelijk iets in kracht af. Vanavond en vannacht is het soms helder. Landinwaarts is kans op enkele mistbanken en gaat het licht vriezen. Lokaal zijn er ook wat wolkenvelden. Morgen overdag zijn er perioden met zon. In het noordwesten is er later kans op een bui. Het kwik loopt in de middag uiteen van 2 graden in het noordoosten tot 6 in het zuiden. De oostenwind is matig, kracht 3 tot 4. En dat weer houden we zo, want ook maandag is het nog steeds koud, zonnig en droog. Dus het fietsen, ik weet het niet hoor. Ik heb eigenlijk het idee, ik wil morgen echt weer eens een 100 kilometer tocht doen. Maar dat wordt dan wel even goed inpakken, denk ik. Dan maar toch, anders gaat het allemaal niet lukken. Wat ligt er eigenlijk op de draaitafel? Want we gaan maar weer de muziek draaien, anders komen we daar ook niet meer aan toe. Mooi plaatje. David Bowie. Ergens begin jaren 70, als ik het mooi zeg, of eind jaren 60. We zullen zo eens even gaan kijken. Hier is Ashes to Ashes. Do you remember a guy? say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shaking when nothing is given, just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting a all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. Ashes to ashes, funk to funk it, we know. En dan houdt hij er opeens mee op, hè? Ja, Frankie Goes to Hollywood was dat. Ik heb ooit geweten hoe hij aan die titel is gekomen, hoor, van zijn groepje. Maar dat weet ik dus niet meer. En dat was allemaal getiteld Rage Hard. En dat was natuurlijk allemaal dat vorige plaatje. Oh ja, David Bowie, hè? Ashes to Ashes, ook al zo'n klassiekertje. Gezellig, de Afwas Show met Freddy. Gezellig, de Afwas Show. Hier is Joe Jackson. Tell you how I feel. Do I wonder what I've said? There's ain't nothing we can do about it. Anyone. Joe Jackson, begin jaren 80. En Everybody Wants a Happy Ending. Ja, wie wil dat nou niet, hè? Een gelukkig einde. Volgens mij verdoelen ze er heel iets anders mee. Zo, dan zien we er een beetje tijd voor. Kom, waarom? Zeg het eens, Getty. Nou, zingen. Hup, vooruit. Weet je nog wel, voor deze 29e november van het jaar 2014, maar dan in het verleden wat er op deze dag gebeurde. In 1937, prins Bernhard die botste Diemen met 160 km per uur op een vrachtwagen. Hij raakte toen zwaar gewond. In 1798, Ferdinand IV van Napels die verklaart Frankrijk de oorlog en die trekt Rome binnen. Dat lijkt me een beetje vreemd, maar ja, het is wel in 1798, hè. In 1940, de Duitse Luftwaffe die bombardeert Liverpool. En in 1950, Noord-Koreaanse en Chinese troepen dwingen de troepen van de Verenigde Naties zich terug te trekken uit Noord-Korea. We gaan even naar de sport. Vandaag, in 1899, werd de Spaanse voetbalclub FC Barcelona opgericht. En in 1877, Thomas Edison die demonstreert voor het eerst zijn fonograaf. En in 1975, in een brief aan Paul Allen, gebruikt Bill Gates voor het eerst de naam Microsoft. 1975, kijk je nagaan hoe lang dat al geleden is. Er zijn ook nog mensen geboren vandaag. In 1925 werd Ernst Happel geboren. Hij was een Oostenrijks voetballer en later voetbaltrainer. Hij overleed in 1992. In 1928 werd Koen Verhoef geboren, legendarische Nederlandse sportverslaggever. Ook hij is inmiddels al overleden, dat gebeurde in 1989. 1932, Jacques Chirac, hij was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Vandaag is jarig Huub Stevens, hij werd geboren in 1953. Hij is natuurlijk een Nederlands voetballer en ook voetbaltrainer. 1963, Mariska van Kolk is vandaag jarig. Ze is een Nederlandse presentatrice, actrice en musical star. In 1969, Pierre van der Hooijdonk, Nederlands voetballer en tegenwoordig ook trainer. Hij is ook vandaag jarig. Er gingen ook mensen vandaag het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen, zoals dat heet. In 1314 deed dat Philips de Goede. Hij werd 46 jaar oud. Hij was koning van Frankrijk. Anne de Vries was een Nederlands onderwijzer en schrijver. Hij overleed in 1964. Natalie Wood, staat een fotootje bij, mooie dame. Ze was een Amerikaans filmactrice. Ze overleed in 1981 op 43-jarige leeftijd. Cary Grant, zeer beroemd Amerikaans acteur. Hij werd 82 jaar oud en hij overleed in 1986. Het is maar een korte van de reis, Els. Je hebt niet goed je best gedaan. Nog even de weerextreme. In 1921 werd het vandaag maar liefst min 14,4 graden. Maar het kan ook anders. Het scheelt maar liefst meer dan bijna 28 graden. De hoogste maximumtemperatuur was ooit 13,6 graden. En dat was in het jaar 2000. Er viel ook al sneeuw in Nederland vandaag. Dat gebeurde in 1925. Toen viel er maar liefst 34 centimeter sneeuw in Ukkel. Ik heb geen idee waar het ligt, maar dat doet me een beetje Brabants aandenken. Nou, ik vind het zo wel weer goed voor de reis. Ik moet dan altijd even kijken wat er op de draaitafel ligt. Eens even kijken. Oh ja. Bekend plaatje hoor, wordt heel vaak gedraaid, ook op Radio 10 Gold. Maar ja, waarom dan bij ons niet, hè? Ja, vind ik ook. Maar dit blijft mooi, het blijft mooi. TCC is hier en Dreadlock Holiday. I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. I don't like cricket. my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Show meer muziek. My guy's mad at me. I didn't want to see the film tonight. I found it hard to say. Zo, het is weer even tijd voor een overzichtje van een hele oude Veronica Top 40. Die van 14 november 1970, dus dat is 44 jaar geleden. We zullen eerst eens even kijken naar de nieuwkomers. Op nummertje 38 nieuw binnengekomen. New World in the Morning van Roger Whittaker. Time to Kill van de band nieuw binnen op 34. En Fire and Rain van James Taylor nieuw binnen op nummertje 30. The Mardi Gras Girl I've Got the News for You nieuw binnen op 28. En op 25, en dat is dan de hoogste nieuwkomer, You Can't Get It If You Really Want It van Desmond Dekker. Nog nooit van gehoord, maar goed, het is ook al heel lang geleden. Dus als even een blik werpen in de top 10. T-Set staat 4 weken genoteerd met She Likes Weeds en ze stijgen door van 15 naar 10. Band of Gold van Freda Payne in de 4e week van 7 naar 9 gezakt. Bonnie Sinclair, I Won't Stand Between Them, 11 weken genoteerd van 5 naar 8 gezakt. I'm Your Little Boy van Hentje gaat van 11 naar nummer 7 in de 4e week. En X-Alarmschijf, 4 weken genoteerd voor Neil Diamond met Crackling Rose, gaat van 10 naar 6. Samantha Jones met My Way gaat 1 plaatsje terug van 4 naar 5 in de 6e week. En The Who met See Me, Feel Me, X-Alarmschijf 3 weken genoteerd, stijgt door van de 6 naar nummertje 4. Black Sabbath met het wereldberoemde Paranoid, echt een klassiekje, gaat van 2 naar 3 in de 7e week. The Cats uit Volendam, Where Have I Been Wrong, in 4 weken tijd stijgen ze door van 3 naar nummertje 2. En op nummer 1, To My Father's House, X-Alarmschijf 8 weken genoteerd. En die stond vorige week ook al op nummer 1. Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow. Loud music in cars. Loud music in cars. Every day, every place I go. Loud music in cars. Everywhere. Thank you. Na de nummer 1 hit van 14 november 1970, de Les Humphrey Singers met... ben ik nou alweer kwijt, hè? Want een geheugen heb ik toch ook, hè? Oh ja, toen My Father's House natuurlijk. Daarna was het Billy Bramer en Loud Music in Cars. We gaan het helemaal niet redden qua tijd. Nou, plakken we er gewoon een poosje aan vast. Maakt het uit. Maakt niet uit. Want deze wil ik toch ook wel even voor je laten horen, hoor. Spargo en een mooi Hollands bandje. Just for you. Hij slaat een beetje over. Ja, kan gebeuren met vinyl. Goedenavond, je luistert naar Rafa Show. Nog een 20 minuten, denk ik. Uit de begin jaren 80 met aardig wat singles. En sommige singles die kwamen ook zelfs nog gewoon lekker hoog in de top 40. En je hoort ze eigenlijk nooit meer op de radio, dus draaien wij ze gewoon voor je. Goedenavond, je luistert naar de Afa Show. Uitsluitend van vinyl vanavond weer. Zoals heel de week eigenlijk al. Ik wou ook wel zeggen, waar blijft die? Oh, lekkere half-punk muziek, hè? The Talking Heads en Slippery People. Glibberige mensen, ik kom je halen. Het zal wel, het zal wel, het is alright. Je hoort de glibberige mensen van de pratende hoofden. Dat klinkt toch niet, hè? Daarom hebben ze het maar in Engels gezegd. Slippery People van The Talking Heads. Het is de grootste tijd, want die zouden we bijna helemaal vergeten. Het twee leuk natuurlijk. En ik heb twee plaatjes opgezocht, ook al van een groep uit begin jaren 80, die toen heel succesvol waren. Toen er eigenlijk een hele Nederlandse popcultuur ontstond met Doe Maar en Toontje Lager. En daar hoorde ook Frank Boeien bij. En die is eigenlijk nog wel steeds actief. En als ik zo op het hoesje kijk, ja, toen was het nog wel een erg jong mannetje om te zien, hoor. We gaan twee plaatjes van de Frank Boeien groep draaien. Als eerste 1 miljoen sterren en daarna Doe Iets. Veel plezier ermee. Ben je veranderd? Het antwoord is nee. Maar om me heen doet iedereen vreemd. Vriend of vijand wil met mij mee, maar jij weet wel beter. Ik ben nog steeds onzeker. Als 10 jaar terug, toen we dronken speelden en dronen van. Die nacht deden wij de maan uit, tot de zon opkwam en in dat bleke ochtendlicht pakte ik jouw rode lippenstift en scheen in de spiegel. Dat was in het kader van het tweeluik. Excuus, Frank Boeien. De Frank Boeien groep om dat liefst om goed te verstaan. 1 miljoen sterren worden je en daarna doe iets. Nou, wij gaan ook iets doen. We gaan namelijk een hapje eten, denk ik. Want ik ben een beetje uitgehongerd van de hele dag met die singeltjes bezig te zijn. En dan ook nog eens een keer meer als een uur afwasshow doen. Dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. En het is buiten al niet zo warm. Ik heb nog één plaatje voor je. Dat wordt een beetje een hilarisch plaatje, vind ik zelf. Maar het is wel leuk. Het stamt allemaal uit 1975. En het is allemaal getiteld De Opera. En het is afkomstig van de Dizzyman Band. Zeg bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag. You want to have some show, I know where you have to go. In every town's a concert hall, where we gonna have them all? It seems a bit old-fashioned style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow.